राजवीर ने कहा, इतने गुस्से में क्यों देख रही हो, क्या हुआ? रूही बोली, मैं ऐसे तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, 9 बज रहे हैं, मुझे भूख लग रही है। राजवीर बोला, अभी बनाता हूँ, जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठो। रूही गुस्से में डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। राजवीर बहुत थका हुआ था, लेकिन फिर भी उसने रूही के लिए पास्ता बना दिया। राजवीर ने पास्ता एक बाउल में डाला और रूही के सामने रख दिया। रूही पास्ता खाने लगी और राजवीर अपने कमरे में चला गया। राजवीर ने आज 2-3 जगह इंटरव्यू दिए थे, जिसकी वजह से वो बहुत थक गया था, इसीलिए वो बिना कपड़े बदले ही बेड पर पेट के बल लेट गया। राजवीर ने खाना भी नहीं खाया क्योंकि वो बहुत ज्यादा थका हुआ था। उसने बस रूही के लिए ही पास्ता बनाया था और देखते ही देखते राजवीर सो गया। अगली सुबह जब रूही कमरे से बाहर आई, तब भी राजवीर वहां नहीं था। रूही ने फ्रिज के ऊपर एक चिट लगी हुई देखी जो राजवीर ने उसके लिए लगाई थी, जिसमें साफ लिखा हुआ था, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है, दोपहर को फ्रूट खा लेना, शाम को मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगा। रूही ने उस चिट को पढ़कर हल्के गुस्से में खुद से कहा, पता नहीं ये सब कब तक चलता रहेगा, कब खत्म होगा ये सब, कब मैं इस शादी से आजाद हो पाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ राजवीर एक कंपनी के बाहर खड़ा था। राजवीर ने कल जितने भी इंटरव्यू दिए थे उसमें उसका रिजल्ट नेगेटिव ही आया था, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था। राजवीर ने अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप किया और बिल्डिंग के अंदर चला गया। राजवीर एक कैबिन के दरवाजे को खोलकर बोला, मे आई कम इन सर? कैबिन में बैठे आदमी ने चेयर घुमा रखी थी और अपनी चेयर को बिना घुमाए हुए कहा, हाँ आ जाओ। राजवीर जाकर उस आदमी की टेबल के सामने खड़ा हो गया। वो आदमी बोला, तो तुम यहाँ इंटरव्यू देने आए हो? राजवीर ने कहा, जी हाँ, पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। उस आदमी ने बोला, तुम्हारे रिज्यूम में साफ लिखा हुआ है कि तुमने 3 साल पहले ही अपनी MCA कंप्लीट कर ली थी, तो अब तक जॉब क्यों नहीं की? राजवीर ने कहा, सर मेरा कोई पर्सनल मैटर था जिस वजह से मैं कोई कंपनी ज्वाइन नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं कोई भी कंपनी ज्वाइन करने के लिए केपेबल हूँ। वो आदमी अभी नहीं पलटा, उसने बिना पलटे हुए ही कहा, तुम्हारे सामने टेबल पर कुछ पेपर पड़े हुए हैं, तुम्हें अगर सही लगता है तो इन पर साइन कर दो और कल से जॉब पर आ जाओ। राजवीर ने बड़ी हैरानी से पूछा, लेकिन सर आपने इंटरव्यू तो लिया ही नहीं। इस पर उस आदमी ने कहा, तुम्हारा इंटरव्यू मैं ले चुका हूँ, शायद तुम्हें याद नहीं है, अभी फिलहाल ये पेपर पढ़कर साइन कर दो। राजवीर ने पेपर रीड किए। राजवीर को काफी खुशी हुई कि उसे पहले अटेम्प्ट में इतनी अच्छी जॉब मिल गई। राजवीर की सैलरी भी 80,000 थी, जिसकी उम्मीद तो राजवीर ने सपने में भी नहीं की थी। उसके हिसाब से उसे 30,000 या 40,000 की जॉब ऑफर होती। राजवीर फाइल स्टडी कर ही रहा था कि उस आदमी ने कहा, अब इस पर साइन भी कर दो, तुम्हारा फिर इस कंपनी में एक बॉन्ड हो जाएगा, तुम 5 साल तक इस कंपनी में ही काम करोगे, टाइम टाइम पर तुम्हारा इंक्रीमेंट भी हो जाएगा, पर तुम इस कंपनी को छोड़कर नहीं जा सकते, अगर तुम्हें यह शर्त मंजूर है तो तुम इन पर साइन कर दो। राजवीर को लगा कि ये एक बहुत अच्छा मौका है, उसे इस मौके को गवाना नहीं चाहिए, इसलिए उसने बिना सोचे समझे उस पेपर पर साइन कर दिए। उस आदमी ने जैसे ही चेयर घुमाई, राजवीर की आंखें बड़ी हो गई। राजवीर मुंह बनाते हुए बोला, चाचू ये चीटिंग है। हर्षवर्धन ने हंसकर कहा, कल तुम जितना भटके थे भटक लिए, अगर कल तुम्हें जॉब मिल जाती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। मैं जानता हूँ अगर सामने से तुम्हें ऑफर करता तो तुम मना कर देते, इसीलिए मैंने ये सब किया। अब बैठो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? राजवीर तो मुंह फुलाकर बैठ गया। राजवीर को ऐसे देखकर हर्षवर्धन की हंसी रुकी नहीं रही थी। हर्षवर्धन ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम में और रूही में एक सिमिलैरिटी है, दोनों ही जब गुस्सा होते हो तो मुंह बना लेते हो, और उस वक्त तुम दोनों बहुत ही क्यूट लगते हो। इस वक्त तुम भी बहुत क्यूट लग रहे हो, बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह। तुम इस वक्त इतने मासूम लग रहे हो कि पीहू की मासूमियत भी तुम्हारे आगे फेल है। राजवीर ने नाराजगी भरी टोन में कहा, चाचू प्लीज मैं अपने बलबूते पर जॉब ले सकता हूँ, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। हर्षवर्धन ने कहा, राजवीर करना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ तुम इसकी कभी भी परमिशन नहीं दोगे, इसीलिए तुम्हें बस एक जॉब ऑफर की है। अगर मैं अपने बिजनेस का एक पार्ट तुम्हारे नाम भी कर दूं तो भी तुम उसे लेने से मना कर दोगे। मैं जानता हूँ तुम बहुत खुददार हो और खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, तुम चाहो तो मैं तुम्हें फाइनेंस भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मेरी मदद नहीं लेना चाहते, इसीलिए तुमने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया। राजवीर ने कहा, चाचू सब कुछ तो जानते हैं आप, अब आपसे क्या छुपाना। लेकिन मैं नहीं चाहता कि दुनिया वाले ये कहें कि रूही से शादी करने के बाद मैंने आप सबके पैसों का फायदा उठाया है। हर्षवर्धन बोला, मैं तुम्हारी खुददारी को सल्यूट करता हूँ, इसीलिए तुम्हें जॉब ऑफर की है, वरना सीधा तुम्हें अपनी किसी भी कंपनी का सीईओ ही बना देता। कल से तुम विराज, शिवाय और दिव्यांश के साथ काम करोगे, समझे? राजवीर ने भी मुस्कुरा कर कहा, जी चाचू, जैसा आप कहें। मना भी करूंगा तो आप जिद करके बैठ जाओगे, और इसीलिए आपने मुझसे धोखे से साइन करवा लिए ताकि मैं आपको कहीं छोड़कर जाऊं ही ना। हर्षवर्धन ने हंसकर कहा, समझदार हो सीनियर, बहुत जल्दी समझ गए। चाचू के मुंह से अपने लिए सीनियर सुनकर राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी हीर पीहू के साथ कैबिन में आई। हीर और पीहू को वहां देखकर हर्षवर्धन के चेहरे पर अलग ही चमक आ गई। हर्षवर्धन ने पूछा, क्या बात है, आज माँ बेटी मेरे ऑफिस में, कोई खास बात? इस पर हीर ने कहा, पीहू के डैडी वो आज लंच लेकर नहीं आए थे, तो हमने सोचा हम आपको लंच देने आ जाएं। पीहू ने जैसे ही राजवीर को देखा भागकर उसकी गोद में चढ़ गई और फिर शिकायत भरे लहजे में बोली, राजवीर भैया, आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते? अब आप मेंशन में क्यों नहीं रहते? हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाते? वापस आ जाओ ना राजवीर भैया। राजवीर ने कहा, पीहू बेबी, अब मैं वापस नहीं आ सकता, अब मैंने आपकी दीदी से शादी कर ली है ना, इसीलिए मुझे आपकी दीदी के साथ अपने घर में रहना होगा। इस पर पीहू मुंह बनाते हुए बोली, राजवीर भैया, जब शादी कर लेते हैं तो घर छोड़ देते हैं। राजवीर को पीहू की बात पर बहुत हंसी आ रही थी और उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ पीहू बेबी, जब शादी कर लेते हैं तो घर छोड़ देते हैं। राजवीर ने फिर हर्षवर्धन को देखकर कहा, चाचू मैं पीहू को लेकर बाहर जा रहा हूँ आइसक्रीम खाने। इस पर हीर बोली, चले जाना भैया, लेकिन पहले लंच तो कर लो। थोड़ी देर में सब लंच करने लगे। लंच करने के बाद राजवीर ने कहा, चाचू मैं जरा शिवाय के कैबिन में जा रहा हूँ, मुझे उससे कुछ काम था। इतना कहकर राजवीर ने पीहू को गोद में उठाया और शिवाय के कैबिन में चला गया। राजवीर को शिवाय से कोई काम नहीं था, लेकिन वो इतना तो समझता था कि हर्षवर्धन हीर के साथ अकेले में वक्त बिताना चाहता है, इसीलिए वो जानबूझकर पीहू को लेकर चाचू के कमरे से निकल गया। राजवीर जब बाहर आया तो उसने पीहू से पूछा, पीहू शिवाय भैया का कैबिन कहाँ है? इस पर पीहू ने कहा, चलो भैया मैं लेकर चलती हूँ। पीहू ने राजवीर को रास्ता बता दिया और राजवीर शिवाय के कैबिन की तरफ चला गया। राजवीर को अपने कैबिन में देखकर शिवाय बहुत खुश हुआ। उसने राजवीर का वेलकम करते हुए कहा, सीनियर तुम यहाँ, तुम्हें पता था कि हमने अपना ऑफिस यहाँ शिफ्ट कर दिया? इस पर राजवीर ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं शिवाय, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस यहाँ एक इंटरव्यू देने आया था। और फिर उसने अपने और हर्षवर्धन के बीच हुई सारी बात शिवाय को बता दी। वहीं दूसरी तरफ ही लंच को समेट रही थी और तभी हर्षवर्धन ने उसे पीछे से बाहों में भरकर कहा, पीहू की मम्मी, ये सब बाद में हो जाएगा, पहले पीहू के डैडी को थोड़ा प्यार तो कर लो। हर्षवर्धन के ऐसा करने से हीर की बॉडी में सिहरन सी दौड़ने लगी। हीर ने पलटकर हर्षवर्धन के सीने पर हाथ रखा और उसे धक्का देते हुए कहा, ओ जी आप क्या कर रहे हो, कोई आ गया तो क्या सोचेगा? इस पर हर्षवर्धन ने कहा, हे जी कोई नहीं आएगा और कोई कुछ नहीं सोचेगा, और क्यों सोचने लगा, तुम मेरी बीवी हो, कोई सेक्रेटरी थोड़ी जिसे मैं जबरदस्ती अपने कैबिन में बुलाकर उसके साथ गंदी गंदी हरकतें कर रहा हूँ। हर्षवर्धन ने फिर से अपनी बाहें हीर की कमर पर लपेट दी और हीर ने अपने दोनों हाथ हर्षवर्धन के सीने पर रख लिए। हर्षवर्धन ने अपना चेहरा हीर की गर्दन में छुपा लिया। हीर बोली, एजी मुझे नहीं पता शादी की तैयारी कैसे करनी है। इस पर हर्षवर्धन ने कहा, ओ जी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, सब अपने आप ही हो जाएगा, बस तुम शादी इंजॉय करो, अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदो, शॉपिंग करो, गहने खरीदो, जो मन में आए वो सब कुछ खरीद लो। इस पर हीर ने कहा, एजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। हर्षवर्धन ने हीर की गर्दन को चूम कर कहा, ओ जी तुम्हारी यही बात तो हर्षवर्धन को पागल करती है। अगले ही पल हर्षवर्धन ने अपने होंठ हीर के होंठों पर रख दिए, उसे डीप किस करने लगा। हर्षवर्धन ने ऐसे ही हीर को आधे घंटे तक परेशान किया। आखिर में हीर ने कहा, ही जी मुझे घर भी जाना है। हर्षवर्धन बोला, ओ जी, अभी तो मैंने तुम्हें अपना ऑफिस भी नहीं दिखाया। तुम पहली बार इस ऑफिस में आई हो, तुम्हें पूरा ऑफिस तो दिखा दूं। अगर मुझे पता होता कि तुम आज ऑफिस में आने वाली हो तो तुम्हारा वेलकम करने के लिए मैं गेट पर ही खड़ा मिलता, पर तुम तो चुपचाप बिना बताए आ गई। अब चलो तुम्हें ऑफिस दिखाता हूँ। हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़ा और अपना पूरा ऑफिस दिखाया। हर्षवर्धन का ऑफिस इतना बड़ा था कि देखते ही देखते 2 घंटे हो गए। ऊपर से कुछ सीनियर स्टाफ हर्षवर्धन और हीर से बातें भी कर रहे थे। फाइनली 3 घंटे में हर्षवर्धन हीर को अपना ऑफिस दिखाकर अपने कैबिन में लेकर आया। हीर ने कहा, साहब आपका ऑफिस तो बहुत बड़ा है, मेरे तो पैर ही दुख गए। इस पर हर्षवर्धन ने हंसकर कहा, साहिबा ये तो बस मेरा एक ही ऑफिस है, ऐसे तो मेरे 4 ऑफिस और हैं और अनगिनत फैक्ट्रियां हैं मेरी। ये सुनते ही हीर की आंखें हल्की सी नम हो गई। हर्षवर्धन ने हीर की नम आंखों में देखा तो उसकी कमर पर हाथ डालकर उसे अपने करीब करते हुए कहा, क्या हुआ, ऐसा क्या कह दिया मैंने जो तुम्हारी आंखें भीग गई? हीर ने कहा, साहब मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी शादी इतने बड़े खानदान में हो गई। आप सच में कितने पैसे वाले हैं, कितने अमीर हैं आप, और मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी आप मुझे कितना मान सम्मान देते हैं, कितना प्यार देते हैं। कभी कभी लगता है कि मैं इस प्यार के लायक ही नहीं हूँ। हर्षवर्धन ने हीर का सिर अपने सीने पर रख लिया और उसे चूमते हुए कहा, ऐसी बातें नहीं करते साहिबा। हीर की आंखों से अब आंसू टपकने लगे। हीर बोली, ऐसे कैसे ना कहूँ साहब, आप सच में कितने अमीर हैं और मैं आपके सामने कुछ भी नहीं। कितना एहसान किया है आपने मेरे ऊपर, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी ऐसी हो जाएगी। मुझे तो लगा चौधरी साहब के घर पर बस उस कमरे में ही मेरी जिंदगी निकल जाएगी। गोविंद की सेवा में ही मैंने अपनी जिंदगी समर्पण कर दी थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि गोविंद मेरे समर्पण का ये फल देंगे, मुझे इतने बड़े खानदान की बहू बना देंगे, मुझे इतना प्यार करने वाला पति देंगे। सच कहती हूँ साहब, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। क्या हर्षवर्धन हीर का प्यार ऐसे ही बना रहेगा? क्या रूही को कभी राजवीर की अच्छाइयां दिखाई देंगी?